تفسیر ہے آیت نمبر 47 سے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ, اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَطَعْنَا, اور ہم نے اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, پھر منہ موڑ جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے. مِن بَعْدِ ذَلِكَ, اس کے بعد. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, اور نہیں ہے یہ لوگ مومن. ان لوگوں کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, یہ اپنی زبانوں سے اقرار کرتے تھے, لیکن اس اقرار کے باوجود انہیں مومن نہیں کہا گیا. فرمایا کہ وما اولئک بالمومنین, یہ مومن نہیں ہے. اگر مومن نہیں تو کون ہے؟ یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ منافقین کی طرف, جو صرف زبان سے دعوے کرتے تھے اور دلوں میں اسلام اور صاحب اسلام کے ساتھ بغض اور عناد تھا, دشمنی تھی. پچھلی آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کو مختلف احکامات دیے گئے, پھر تمام انسانوں کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی, اور اب خاص طور پر منافقین کا ذکر ہے, کیونکہ واقعہ عفق منافقین کی وجہ سے ہی پیش آیا. ایمان کا یہ دعویٰ کرنے والے دراصل ایمان والوں کو ہی نقصان پہنچانے کے درپا تھے. ان لوگوں نے زبان سے جتنے بھی دعوے کیے, لیکن جب عمل کا وقت آیا تو وہ دعوے جھوٹے ثابت ہوئے. انہوں نے اسلام کی جڑوں کو اور مسلمانوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہا. تو فرمایا کہ وما اولئک بالمؤمنین, ایسے لوگ تو مومن ہی نہیں ہیں. پھر اس کی دلیل دی گئی, اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جب وہ بلائے گئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. کس لیے بلائے گئے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. تو کیا ہوا؟ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, تب ایک گروہ ان میں سے معردون, اعراض برتنے والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت ابتدا میں اسلامی طرز کی کوئی باقاعدہ عدالت وہاں موجود نہیں تھی. وہاں ایک طرف یہودی سردار تھے جو سالوں سے رواجی طریقوں کے مطابق لوگوں کے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرتے, دوسری طرف مسلمان اب وہاں پہنچے ہجرت کرنے کے بعد. تو ابتدا میں صورتحال یہ تھی کہ جب کوئی مشکل مرحلہ آتا, جب لوگوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہوتا, تو مسلمان اپنے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے. یہود اور باقی اہل مدینہ اپنے پرانے طریقے کے مطابق یہودی سرداروں کی طرف رجوع کرتے, لیکن منافقین کا حال مختلف تھا. چونکہ یہ تھے ہی اپنے فائدوں کے بندے, ہر چیز میں اپنا فائدہ ہی چاہتے تھے اور فائدہ ہی دیکھتے تھے, اس لیے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے میں اپنا فائدہ سمجھتے تو آپ کے پاس چلے جاتے, اور جب یہ سمجھتے کہ آپ کے پاس جانے سے ان کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس آنے کی بجائے یہودی سرداروں کے پاس چلے جاتے. حالانکہ اگر ان کا دعوی ایمان سچا تھا اور ان کے کام سچائی پر مبنی تھے, تو پھر یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اپنے فیصلے کسی غیر اسلامی عدالت سے کرائیں گے. اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ پیغام پہنچانے والا بلکہ عدل کرنے والا اور حاکم بھی مانتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ وہ آپ کو مانتا ہے, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس فیصلہ لے جائے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کی منافقت تو یہاں سے کھلتی ہے کہ زبان پر ان کے اللہ اور رسول کا نام ہے, لیکن ان کی عملی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے. مشکلات میں یہ آپ کے پاس آنے کی بجائے فیصلے کہیں اور لے جاتے ہیں, کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ سے اعراض کرتے ہیں, گریز کرتے ہیں, کنارہ کشی کرتے ہیں. وَإِن يَكُن, اور اگر ہوتا, لَهُم الحق, ان کے لیے حق, یعنی اگر وہ خود سچائی پر ہوتے یا انہیں یقین ہوتا کہ فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا, یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, تو آ جاتے آپ کے پاس مطیع ہو کر. یعنی اگر انہیں 100% یہ یقین ہوتا کہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا تو پھر آپ کے پاس بھاگے آتے تھے, لیکن اگر انہیں کہیں بھی یہ شک ہوتا کہ غلطی ہماری ہے اور فیصلہ ہمارے خلاف ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کے پاس آنے کی بجائے دوسری طرف جاتے تھے, کیونکہ ان کا اصل دین تو مفاد پرستی تھا, اللہ کی اطاعت تھوڑی تھا. اور یہاں پر مطیعین کی بجائے مذعنین کا لفظ آیا ہے, روٹ ہے اس کا ذال عین نون, اطاعت کرنا, اقرار کرنا, نہایت فرما بردار بن کر ساتھ ہو لینا یا اشاروں پہ چلنا, یعنی تیزی سے اطاعت کرنا. زبان سے حکم سن کر کوئی کام کرنا تو اطاعت ہوتا ہے, لیکن مذعنین میں ابھی کوئی زبان سے کہے نہ بھی, اشارہ ہی اس کے لیے کافی ہو, تو اس تیزی اور پھرتی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی پھر یہ خوشی خوشی آتے آپ کی طرف, ورنہ آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افی قلوبہم مرض, ایسا کیوں ہے, کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ کس چیز کی بیماری؟ کفر اور نفاق کی, دنیا کی محبت کی, ام ارتابو, یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ کس چیز کی طرف سے شک؟ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ام یخافون, یا وہ ڈرتے ہیں, ان یحیف اللہ علیہم, کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر, ورسولہ, اور اس کا رسول, بل اولئک هم الظالمون, بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں. یعنی یہاں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ آخر ان کے اس طرز عمل کی وجہ کیا ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ان کی ہمدردیاں, ان کی دلچسپیاں آپ کے مقابلے میں دوسروں کے ساتھ کیوں ہیں؟ کیا ان کے اندر کوئی بیماری ہے, یا پھر یہ آپ کو نبی نہیں مانتے اس میں انہیں کوئی شک ہے, یا پھر ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہیں جو اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں انکار کر کے یا اعراض برت کے. یعنی منافقوں کے اعراض کی تین وجہ ہو سکتی ہیں, کہ دل میں سچے ایمان کی بجائے کوئی بیماری ہے, مفادات کے حصول کا شوق ہے, یا پھر ایمان کا دعویٰ صرف زبان سے ہے, دل میں شک ہے, یا پھر یہ کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم ڈھائیں گے, یعنی ان پہ بڑی سختی کریں گے. اگرچہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی اور ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی, لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ جب ہمیں اسلامی شریعت کی طرف یا اسلامی قانون کی طرف یا اسلامی عدالت کی طرف بلایا جائے یا اس سے متعلق کوئی بات کی جائے, تو تو ہمارے احساسات اور جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کیا واقعی ہم سچے اور کھلے دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اسلامی قانون کے مطابق فیصلے ہوں، حقیقی عدل و انصاف ہو جو قرآن و سنت کے احکامات پر مبنی ہو، حدود جاری ہوں، یا پھر ہم اس سے جی چراتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنے ایمان کو ٹیسٹ کریں، کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں شک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے فیصلے ہمارے خلاف جائیں گے، یا ہمیں انصاف ملنے کی بجائے ہم پہ ظلم ہوگا؟ شریعت اسلامی کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ اس سے کہیں ڈر تو نہیں لگتا ہم کو، اس کا نام لینے سے یا اس کی بات کرنے سے؟ اور اگر ڈر لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں ایک بات کی یاد دہانی کراتی چلی جاؤں کہ ایک ہے اسلام کا قانون اس کی پیور شکل میں، اور ایک ہے اس قانون کو نافذ کرنے والے ادارے یا اس کا پروسیجر یا اس کی مینجمنٹ. کیونکہ بعض اوقات قانون میں تو کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں مشکل ہوتی، وہ ظلم کرتے ہیں. تو یہ ان دو چیزوں کو بھی نہیں ملانا چاہیے، ان کو بھی الگ الگ رکھنا چاہیے. اس وقت جو میرا سوال ہے وہ کسی خاص گورنمنٹ یا کسی خاص شخص یا انسان کے بارے میں، یا حکومت یا عدالت کے بارے میں نہیں. کہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ شرعی عدالت میں جاتے ہیں کہ کسی اور عدالت میں جاتے ہیں. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا ہم سچے دل سے اسلامی قوانین کو چاہتے ہیں، ان کی سچائی اور ان کی افادیت ہمارے دل و دماغ میں واضح ہے، یا ہم ان سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اسلامی قوانین سے، اسلامی حدود سے خوف یا اختلاف تو اسی کو ہو سکتا ہے جس کے دل میں ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز ہو، یا تو منافقت ہے، یا پھر شک ہے اللہ کی بات پر، اس کتاب پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر، یا پھر اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے یا اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ایسا قانون دے رہا ہے جس میں بندے ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، یا بندے مصیبت میں پڑ جائیں گے، یا بڑی مشقتوں میں گرفتار ہو جائیں گے، تو ایسی سوچ رکھنے والے اولئک هم الظالمون، وہ خود ظالم ہیں. اللہ کے دین کو اپنے لیے مصیبت سمجھنے والے دراصل خود پہ ظلم کرنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین اگر صحیح معنوں میں کہیں نافذ ہو جائے تو ہر طرف عدل و انصاف ہو، لوگ مصیبت میں نہ پڑیں، مصیبتوں سے نکل آئیں. آپ سوچیں کہ اب بھی جہاں ٹوٹے پوٹے چند قوانین نافذ ہیں، چند حدود نافذ ہیں، جو چور کو سزا دی جاتی ہے یا قاتل کو سزا دی جاتی ہے قصاص میں، تو کیا وہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ کیا وہاں عوام کی اکثریت کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یا سال میں کتنے لوگ ہیں جن کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں؟ کتنے ہزار ہیں جو ہر سال اس طرح مارے جاتے ہیں؟ بنسبت ان ممالک کے جہاں ایسا قانون نہیں ہے، اور وہاں بہت سے بے گناہ لوگ، ان گنت لوگ مارے بھی جا رہے ہیں اور لوٹے بھی جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے بنیادی کانسیپٹ کے بارے میں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمارا اشکال کہاں پر ہے، کنفیوژن کہاں ہے. اور یہاں پر لفظ یحیف استعمال ہوا ہے، یہ سے حیف کا لفظ اردو میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے، سب حیف. تو حیف کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے حق کی ادائیگی میں جانبداری کرنا، سائیڈ لینا کسی کی، فیصلہ کرنے میں ایک جانب کو جھک جانا، انصاف نہ کرنا. کیا یہ ڈرتے ہیں کہ ان سے انصاف نہ کیا جائے گا، ان سے جانبداری برتی جائے گی، ان کو عدل نہ ملے گا؟ उस सिलसिले में ये भी पॉसिबल है कि कहीं शरीयत का कानून नाफिज हो और जो फैसला करने वाला जज है उसकी जिंदगी में कोई शरीयत ना हो, वो खुदा से ना डरता हो और वो जुल्म करे, तो फिर उस सूरत में इस्लामी कानून से डरना नहीं है, उस शख्स से खौफ खाना है। तो यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल से डरने की बात है कि वो जुल्म करेंगे। तो जो शख्स ये समझता है कि अल्लाह और उसके रसूल नऊज़ु बिल्लाह जालिम है, तो ऐसे शख्स का तो ईमान ही मोतबर नहीं, वो तो इस्लाम के लिबादे में मुनाफ़त कर रहा है। फर्क वाज हुआ है बात में या नहीं हुआ? ये बड़े इम्तिहान वाली आयत है। अच्छा, ये जो बात है ना, बल उलाइका हुमुल ज़ालिमून, ऐसे लोग जालिम हैं जो सिर्फ अपने जाती मफादात की खातिर मुसलमान बने हुए हैं और मुसलमानों को फरेब दे रहे हैं। ऐसे लोग अपने आप पे भी जुल्म कर रहे हैं और दूसरों पर भी उन्हें धोखा देकर। या फिर ये कि ऐसे लोग ये तो चाहते हैं कि उनको उनका हक पूरा पूरा मिले, खा किसी दूसरे पर जुल्म ही क्यों ना किया जाए। तो बात यह है कि दूसरे पर जुल्म करने वाला या दूसरे पर जुल्म की ख्वाहिश रखने वाला अपने लिए ही जालिम है। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना, बेशक मोमिनों का कौल तो ये होता है, यानी मुनाफिकीन के बरक्स मोमिन कैसे होते हैं, इज़ा दुउ इलल्लाही व रसूलिही, जब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, लियहकुम बैनहुम, ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, तो उनका तरीका क्या होता है, अन यकूलू, कि वो पुकार उठते हैं, कहते हैं, समयना व अताना, हमने सुन लिया और हमने इताअत की। वो कोई तीसरी बात नहीं जानते, वो फौरन झुक जाते हैं, फौरन कबूल करते हैं। वह उलाए का हम मुफ्लिहून, और ये लोग हैं फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले, जिनका तर्ज अमल ऐसा हो। वमन युते इल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, व यख्शल्लाह व यत्तकी, और अल्लाह से डरेगा और उसका तकवा इख्तियार करेगा, फउलाइक हुमुल फाइजून, तो ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। पीछे मुफ्लिहून कहा, यहाँ फाइजून कहा। तो कामयाबी की चार शरायत कौन सी हैं? नंबर एक, अल्लाह की इताअत। नंबर दो, रसूल की इताअत। नंबर तीन, अल्लाह का खौफ। नंबर चार, अल्लाह का तक्वा। अल्लाह की इताअत में क्या आता है? फराइज का पूरा करना। रसूल की इताअत में क्या आता है? सुन्नतों का पूरा करना। अल्लाह के खौफ में क्या बात आती है? गुज़श्ता उम्र के गुनाहों और खताओं के बारे में डरना। और उससे तकवा के बारे में क्या बात आती है? आइंदा जिंदगी में मोहतात रहना। तकवा एहतियात का नाम होता है। तो ये हैं चार चीजें कामयाबी की जमानत। जिसके अंदर ये चार चीजें पूरी हो जाएं, वही जहन्नम से निजात पाएगा और कामयाब हो जाएगा। ये जो अपने फराइज भी पूरे करे, जो सुन्नत पर अमल का एहतमाम भी करे, जो सब कुछ करने के बावजूद भी अल्लाह से डरता रहे और खुसूसन अपनी पिछली जिंदगी के गुनाहों के बारे में फिक्रमंद रहे, और जो आइंदा की जिंदगी मोहतात होकर गुजारे, ऐसा शख्स कामयाब होगा। वो अक्समू बिल्लाहि जहद अईमानिहिम, और वो कसमें खाते हैं अल्लाह के नाम की, पक्की कसमें अपनी, जहद अईमानिहिम, क्या, लइन अमरतहुम, अगर तुम उनको हुक्म दो, लयखरुजुन, अलबत्ता वो जरूर निकलेंगे। लिप सर्विस बहुत करते हैं, कसमें खा खा के कहते हैं कि आप हुक्म तो दें, फिर देखें हम कैसी ताबेदारी करेंगे, आजमा के तो देखें, आप जब चाहें हम हाजिर हैं। لئن امرتہم لیخرجن، جنگ کے لیے بلائیں تو ہم نکل آئیں گے. قسم کے ساتھ جہد کا لفظ بطور تاکید ہے. جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے لفظی معنی؟ کوشش. کیسی کوشش؟ اٹموسٹ اسٹرگل. جہاد کا لفظ اسی سے نکلا ہے. تو جہد ایمانہم، یعنی جتنی ان میں ہمت ہے بات پکا کرنے کی، پکی پکی کر کے قسم کھانے کی، اتنی قسم کھاتے ہیں، یعنی خوب خوب کھاتے ہیں. وسط بھر، یعنی جتنی ان میں استطاعت ہے قسم کھانے کی وہ پوری استطاعت خرچ کرتے ہیں قسم کھانے میں. وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم قل لا تقسم، اتنی قسمیں کھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ قسمیں نہ کھاؤ، مت قسمیں کھاؤ. طاعت معروف، اطاعت معلوم ہے، یعنی تمہاری اطاعت کا حال سب پتہ. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اب وہ منافق بیچارے پکی پکی قسمیں کھا رہے ہیں اور ان کی قسموں کا کسی کو کوئی اعتبار ہی نہیں، کوئی اثر ہی نہیں، بلکہ الٹا کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تقسمو، قسمیں کھاؤ بھی نہ، کھانے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ تو سب کے سامنے ہے، اللہ کو تمہارے عمل سب پتا ہے. بات یہ کہ جس شخص کے دل میں سچا ایمان ہو، جس کا ایمان اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو، اس کے اندر تو ایک عاجزی پیدا ہو جاتی، اس کی زبان تو پھر بند ہو جاتی. اچھا یہ بتائیے، زبان کب بند ہوتی ہے؟ جب آپ گہری سوچ میں ہوں کہ نہیں، کوئی آپ کے سر پہ کھڑا ہو کے چلائے تو آپ کہتے ہیں کیا کہا؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ بہت ڈیپ تھنکنگ میں ہوتے ہیں. تو جس شخص کے اندر ایمان جتنا گہرا ہو جاتا ہے، اس کو پھر اتنے ہی زبانی دعوے کرنے کی عادت نہیں رہتی. اس کے اندر کی گہرائی اسے عمل پہ مجبور کر دیتی، اس کے اندر احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے اور وہ بڑی بڑی قربانیاں کرنے لگتا ہے خاموشی کے ساتھ. اور جب بہت سارے لوگ زبانی دعوے کر رہے ہوں، بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوں، تو وہ بظاہر گنگا نظر آتا ہے، اس کو بات کرنی نہیں آتی کہ میں کیا کہوں، کیونکہ خدا کا خوف ہے نا. جب خدا کا خوف آتا ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ضرورت کے تحت بھی کسی سے نہیں بولتا، یہاں ایک خاص موقع کی بات ہے. اب اس کے بعد آپ لوگ کمنٹس دینا ہی چھوڑ دیں کہ اب ہمارے اندر تو آج بھی آ گئی ہے، اس لیے ہم تو آج کے بعد کچھ نہیں بولیں گے، جو لکھتے ہیں وہ لکھنا چھوڑ دیں، جو بولتے ہیں وہ بولنا چھوڑ دیں، بس اب ہم تو بیٹھے ہیں. یہ نہیں مطلب اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کے موقع پر، قربانی کے موقع پر، ایک خاص کانٹیکسٹ میں، جب کچھ کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت کچھ لوگ تو کام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باتیں کر کے خوش کر دیتے ہیں. عام معاشرتی معاملات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دو کردار معاشرے میں پائے جاتے ہیں، خاندانوں کے اندر، لوگوں کے ملنے جلنے والوں کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ شخص ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کے وقت حاضر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو صرف باتیں کرتا ہے. تو منافقین بھی جب جنگ کا موقع ہوتا، قربانی کا موقع ہوتا، تو خوب بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے، اور جب کہا جاتا نکلو جہاد کے لیے تو پھر بہانے کرتے، پھر ایک اور طرح کی باتیں کرتے. تو ان کا سارا دین باتوں پر باتیں تھا، یعنی کام کے لیے بھی دعوے اور نکلنے کے لیے بھی بہانے، عمل کچھ نہ تھا. اصل میں انسان عمل کی کوتاہی کو باتوں سے بھرتا ہے. یعنی باتیں کب زیادہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ جب آپ کام نہیں کرتے. مثلاً اگر آپ ہوم ورک کر کے نہیں لائے تو اس وقت آپ، ایک طریقہ تو یہ کہ شرمندگی کے مارے خاموش رہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے باتیں بنا کر دوسرے کو تنخواہ دے. تو قربانی کے موقع پر لوگوں کے طرز عمل مختلف ہوتے ہیں، مشکل حالات میں لوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگ خاموشی سے جو کر سکتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اور منہ سے کچھ نہیں بولتے، اور کچھ لوگ محض لپ سروس کرتے ہیں. طاعت معروف، اطاعت معروف ہے، معلوم ہے، سب پتا ہے. اور ایک اور معنی کیا ہے؟ کہ اطاعت معلوم ہونی چاہیے، یعنی باتیں کرنے کی بجائے تمہارا کام نظر آنا چاہیے. کیوں کیوں اطاعت معلوم ہونی چاہیے؟ یہ کام کر کے دکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کام چاہیے. اللہ تو تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے، اس کو سب پتا ہے کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، اور کون کس طرح کے کام کرنے والا ہے.